Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen tilbake igjen hos deg i ditt radioapparat, eller på din mobiltelefon, eller hvor du henter ut radiosignalene fra. Hva? Hei til deg! Internett også går an. Hva er det? Jeg litt, ja. Er du i fjollet? Du prøver å få opp stemningen her. Er du i Charleston kabaret-revy-humør? Ja, det er jeg. Ja. Cabaret, oh cabaret, oh cabaret. Bonjour, bienvenue. Ok, ferdig. Velkommen til deg, Bjørte Paul. Tusen takk, Potifar. Velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen takk for det, Potifar. Og så vil jeg si velkommen til alle lytterne våre som har skrudd på. Internett kan man også bruke til å høre på dette programmet. Og DAB kan man også bruke, tror jeg. Hvis det, du hadde blitt sammen med en annen som hadde blitt kalt for Potifar, så hadde dere av deres sønner eller datter blitt kalt for Potifedre. Hvis dere hadde vært sammen. Ja! Mens du, Tore og Steinar er potibrødre. Ja, men jeg er ikke poti, vet du. Nei, du er ikke poti. Nei, så det blir litt annerledes. Dette er ikke manusbasert. Det må jeg bare si. Dette her er fritt tankespill. Dette er noe jeg har notert i morgen som et innsmett for ja. Å være humoristisk. Ja. Jeg lover å si fra deg når vi er tilbake på manus. Ja. Sendingen i dag skal... Er ikke på manus da? Nå er vi på manus, ja. Sendingen i dag skal bli fryktelig spennende å følge med på, både for oss og for dere som hører på, fordi det skal inneholde så mye forskjellig. Det er helt utrolig. Ja, det er helt utrolig. Og Tore, jeg vet at du blant annet sitter og skriver på et stand-up-show. Ja, det gjør jeg faktisk. Mm. Det er et stand-up-show som skal fremføres av deg, Steinar. Mm. Og så langt, jeg har skrevet cirka en 3-4 avsnitt, akkurat. Så jeg nærmer meg vel slutten. Så synes jeg det ser faktisk ganske morsomt ut. Altså, det er veldig godt for meg å gjøre. Ja. Jeg vet ikke om jeg vil si noe mer om hva det skal handle om. Nei. Det er om jeg skal dryppe utover i sendingen, slik at det blir jevnlig reklame for fremtiden. Skal ikke gi et lite, altså, lite drypp, og bittelite drypp? Ja, sånn. Jeg kan gi et lite drypp. Ja. Det skal være så langt ut at det nesten ikke skal være mulig å tenke seg til hva det handler om. Da sier jeg... Filt. Ikke filt. Filt. Ikke filt. Du kunne sagt filt. Nei, jeg kunne ikke sagt filt. Jo, for jeg vet hva det handler om. Billiard. Nei, du vet ikke. Jeg sier... Kos. Det er veldig generelt. Det er veldig generelt. Nå kommer den til sendingen til å bli... Enda mer spennende. Ja, altså, det var så spennende at jeg holdt på å tisse på meg. Ja. Jeg skal bare si at vi begynte med The Wombats og låta Moving to New York. Og det skal også bli veldig mye fin musikk i sendingen i dag, tror jeg. Ja, det ser greit ut. Og så skal vi også ha postkassa. Postkassa. Og da er vi avhengig av at dere som hører på lurer på ting og skriver det dere lurer på en tekstmelding, skriver resepsjon og sender det til 1987. Eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du bruker e-post. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Bono er så liten, ass. Jeg ler så godt når jeg tenker på Bono. Ja, han er så bitte liten. Ja. Hvor liten er han? Nei, jeg vet ikke. 1,25? Nei, han er vel sikkert kanskje 1,60 eller noe sånt da. Men tenk deg, så morsomt da. Altså, han har så stort ego, og så er han så bitte liten. Det er gøy. YouTube var det. Pride in the name of love. Pride, han har stolthet, ikke sant? Men han har jo all grunn til å være stolt, for han har en fenomenal stemme, og en helt særegen stemme. Han har ikke... Eller synes du det? Men altså, på alvor, synes du det, virkelig, at han har... Ja. Jeg snakker alvor. Ja, det er mye klang, da, på stemmen hans. Ja. Men, ja. Det er ikke hans skyld. Nei. Nei, hvem er det sin skyld? Jeg tror det er Brian Eno og de folkene der, Daniel Lanois, som har bestemt. Daniel Lanois. Pøs på med klang, han er bitteliten. Grand Lanois, er det hans skyld? Daniel Lanois. Ja. Sånn humor skjønner ikke jeg. Nei. Det blir, altså, det er sånn musikerhumor. Du skal tenkte jeg på deg, ja. Det var hundehumor. Grand Lanois, hundehumoren din. Nei, var det den du ikke skjønte? Ja. Men det sånn musikerhumor som Bjørte har, altså, du skal tenke på, Bjørte hadde en musikerkarriere i sin tid. Han spilte både The Candles og Mac and the Boys. Ja, spilte trommer. Og da utvikler man, altså, musikerhumor, det er man veldig negativ til egentlig. Fordi musikere har en veldig sær og litt dum form for humor. Litt harsjhumor også. Ja, litt harsj fordi alle musikere. Men nå er jeg nødt til å gå litt grann, skru tiden litt grann tilbake igjen, for humoren var altså når jeg sa at når de er små menn, så skrur de på voldsomt mye klang for å gjøre de større. Det var det som var humor. Ja, ja, for jeg var litt i tvil om hva det var. Det var okay, ja. Og det er dumt. Ja, det er dumt. Og at det siver igjennom i dette programmet. Ja. For folk tror jo ikke at klangen er kunstig, eller de tror at den er sunget inn i en kirke, kanskje i St. Patrick's Church, for eksempel i Dublin. Ja. Det ironiske er at det er en St. Peter kirke i Stavanger også. Er det det? Ja. Er det? Hvorfor er det ironisk? Fordi du er fra Stavanger, nei, ja, ja. Og alt handler om deg? Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Ja. Peter og Patrick, er det samme person? Ja. Kan vi, nå, ja. Vi runder av praten om YouTube, vedrørende Bono og så videre. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og Bjørte, jeg vet at det er en litt tung dag for deg i dag. Ja, det er derfor jeg prøver å jasse meg opp. Fordi at jeg later som at det som skjedde i går kveld ikke skjedde. Men det skjedde nok likevel. Fortell det for Liverpool, de som gir faen i fotball. Ja, Liverpool slo Arsenal i Champions League. Helt utrolig, ja. Kjempe, takk for meg. Og er det alt som skjedde i går? Ja, det var litt som skjedde i går. Jeg bare lurer på, når det gjelder sånne folk som er veldig interessert i fotball, er det sant at dere blir ordentlig deprimerte når et lag på andre siden av Nordsjøen taper en kamp? Er det ekte? Altså, er ja, det ekte? Ja, det er ekte. Du mener at du blir altså, deprimert, akkurat som hvis for eksempel... Det handler litt om hvilke lag som man blir slått av også, og for eksempel det som man blir slått av i går. Det er ekstra tungt. Men jeg mener, altså, er du ordentlig lei deg? For eksempel hvis du da nå kommer opp i en situasjon i et bankran, du befinner deg midt på et bankran. Fortsetter du å tenke på at Arsenal tappte en kamp i går da? Ja, for eksempel i bankran så ville jeg til vanlig grepet inn, lagt raneren i bakken, men etter den tunge dagen som vi hadde i går, så vil jeg antageligvis bare gå forbi og lage. Hvorfor tuller du så mye? Nå blander du humor. Hvorfor tuller du så mye? Kan du ikke være, vanligvis ville jeg lagt en... Hvorfor ikke tulle så mye vel? Det er så fryktelig tullet da. Ja, dette er noe vi begge lurer på, Steiner. Ja, vi lurer på det. Genuin interesse. Ja, hva ville gjort i bankran? Ja, ville du fortsatt å tenke at Arsenal tappte i går hvis du befant deg midt i et bankran? Du hadde en pistol mot tinningen da, Bjørn. Nei, da vil... Så tenker du sånn, å nei, jeg hadde en dårlig dag fra før fordi Arsenal vant i går, men nå ble den enda verre. Nei, ok, hvis jeg hadde en pistol mot ryggen... Mot ryggen, det er greit. For da går han å overleve. Mot hodet i et bankran. Så tipper jeg hadde fått sånn panikk at livet mitt ville passert i revy. Men da ville det sannsynligvis så endt opp med at slutten på den revyen ville være at Liverpool slo Arsenal. Nå er det tilbake til revyen. Nå må du alltid snakke om revy. Men la meg si det revy, på en annen måte. Revy, humor. Er du opptatt av det? La oss si da, hvis du hadde fått et barn da i dag, selv om hvis du ville ha et barn da, det vet du at du ikke vil. Hadde du da fortsatt vært litt grann deprimert fordi Arsenal tapt i går? I tillegg til at jeg var deprimert for at jeg hadde fått et barn? Ja. Eller, jeg tenkte egentlig på glad, men hvis du blir fremme, så... Nei, da ville jeg kanskje fortrengt fotballkampen. Ja, altså, det er ikke så Arsenal tappte i går. Ferdig med det. Ja, jeg har prøvd å slutte dette for lenge siden. Så er det dere som kverner og maser. Så sikkommer løgnister. Vanligvis så ville jeg, altså lille gamle Bjørte, lagt bankraner i bakken, og så er det veit alle at det er... Du skøyer de stykker. Du skøyer de stykker, Bjørte. Bjørte. Det var ikke meningen å skøye de stykker. Ikke skøye ting i stykker. Nei, jeg kalte deg for Dongeri Tore. Fordi du har på deg dongerskjort i dag. Ja. Hva gjorde du i går? I går så hadde jeg en litt spesiell dag, fordi i tillegg til å spise spagetti da jeg kommer hjem fra jobben, så fikk jeg problemer med min høyre kontaktlinse. Nei! Det er historie, det. Det er en ekte historie, ja. Uten noe humor, revy og løgn og ironi. Og det plaget meg hele dagen, fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. Men det som var at jeg hele tiden ønsket å ta med linsen, men da kunne jeg ikke se noe. Nei. Så da måtte jeg finne brillene mine, som jeg var sikker på lå hjemme. Ja, men de lå jo i taska di. Ok, da er historien ferdig. Ja. Jeg hjalp deg på vei. Nå skøyer du i stykker Tore sin historie. Men du lærte meg, apropos det med kontaktlinser, Tore. Du lærte meg noe så klokt da vi stod heisen og skulle gå hjem i går. Ja, gjorde det? Ja, du sa at jo, det som skjer, hvorfor blir man så rød på øyet av disse linsene? Så sa du, man får en bakterieinfeksjon på øyet. Og linsen fungerer da som en slags vegg. Ja, eller en bærepose. Ja, eller en bærepose. Altså, bakteriene kommer ikke ut. Nei. Så de bare går frem og tilbake, dunk, frem og tilbake mellom øyeepplet og linsen. Dunk, og det blir bare utviklet, så det blir mer og mer og bakterier. Og bakterien da risper sikkert opp. Helt sikkert, ja. Med en liten sånn bakteriekniv. Hvor er det du går i kjøkken? Jeg kjøpte HDMI-veksler. Oi, vi kan applaudere det, eller takk for det. Og det fungerte helt på det evne. Kjøpte på Clas Ohlson, var billig. Og folk som sier hvorfor må du kjøpe ordentlig HDMI-veksler, så kan jeg si at jeg skal kjøpe ny receiver snart. Da har den HDMI også. Receiver, hva er det? Er ikke det radio? Nei, det er altså forsterker, receiver. Forsterker og receiver har blitt det samme da? Ja, det er ofte det. Og for de som ikke vet hva en HDMI-veksler er, hva er det, Steinar? High definition multimedia interface. Er det det? Jeg tror det. Det hørtes veldig riktig ut. Ja, jeg tror det er det. Så, jeg er glad for at du ikke skøyer det i stykker i hvert fall. Nei, jeg prøver å ikke skøye ting i stykker, sånn som gammeren her. Mm-hmm. Ja. Jeg beklager at jeg skøyer noe i stykker her. Man blir så skøyet på sine gamle dager, det har jeg sett blant andre pensjonister. Man prøver å karre, altså klamre seg til livet og lede bort. Ja, det er noe desperat. Humoren er jo da siste utvei før man dør, ikke? Ja. Jeg tror vi skal si takk for alle historiene. Selv om noen var dårlige og noen ble ødelagt, så tror jeg vi skal spille Ane Brun, eller Brun Ane. Dette her er The Treehouse Song. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Burning down the house. Talking heads i Radioresepsjonen på NRK P3. David Byrne, er det ikke han heter? Jo, Bernie er det hva han heter. Byrne. Ja, han har skrevet med Byrne, vet du. Mm. David Byrne. Ja, det tror jeg var perfekt uttale. Byrne. Byrne, ja. Ja, David Byrne. Han er helt, han er helsprø, han, om jeg ikke husker helt feil. Han er ikke så helsprø, faktisk. Nei. Man trodde han var helsprø da han lagde den musikken her, og på 80-tallet og sånn, da de holdt på. Da hadde han en solokarriere, og virket han også ganske helsprø. Ja, jo, han virker, han har litt sånn, øynene hans er litt sånn sperret opp, og så, ja. Men jeg så ham på et forferdelig program som går på, åh, nå husker jeg ikke helt hvilken kanal det er. Jeg NRK tror det er, nei. Nei, jeg tror det er sånn Star eller noe sånt, ja. Ja, Star. Ja, og det er sånn Dinner for Five heter det, og det er kjendiser som møtes og snakker dritt og oppgulp og snakker om seg selv. Ja, og han er med der, eller snakket de om ham? Nei, han var der. Så Bernie var der og snakket. David Byrne var der i det, Dinner for Five. Det er så grusomt program. Ja, et sykt program er dette da? Det er, sånn, det er skuespillere, altså Hollywood-skuespillere. Så Byrne? Nei, men personligheter. La meg snakke ferdig. Ja, okay. Og personlige, store personligheter, musikk og underholdningsbransjen da. Mm. Som møtes rundt et bord, og så blir servert mat, og så bare snakker de. Og så er det bare sånn, så er det en skuespiller som sier, yeah, I remember my latest movie. I got the great catering, you know. And, og så bare, plutselig snakker de om catering, og så plutselig snakker de om catering, sånn forkvaklet livsfilosofi som de har der borte i Hollywood. Men fortell meg, på hvilken måte han sprø han Byrne? Nei, jeg husker i hvert fall, da jeg var liten, så jeg ofte musikkvideoer med David Byrne. Og da var i hvert fall videoene, og det var jo det inntrykket jeg fikk av musikkartister, for det var eneste forhold jeg hadde til dem, var gjennom musikkvideoene, og da framstod han som helsprø. Mm. Han lagde noen rare videoer med seg selv i hovedrollen, jeg vet ikke om han som lagde det en gang, og han var så sprø han da. Hva synes du om Peter Gabriel og Sledgehammer og sånn da, husker du det? Ja, jeg husker at jeg synes også at han var fryktelig, fryktelig sprø, men samtidig så hadde han et veldig sympatisk uttrykk, så da blir man ikke så sprø igjen. Men så vokser du opp, og så blir du eldre, og så skjønner du at det der er egne regissører som lager disse videoene. Sånn, det, så det er en egen, en helt annen person som kommer til Peter Gabriel og sier at jeg har lyst til å fotografere deg med bananer som kommer ut i ørene. Og Mark som går inn i nesa din, mens du liksom får sånne rare nykker. Ja. Men hva synes du om Rihanna? Synes hun er sprø, fremstår som sprø? Jeg synes ikke det virker som hun er så sprø. Hun virker egentlig ganske down to earth og menneskelig. Down to earthy, tror jeg det heter. Ja. Hva med Gerd Livalla? Gerd Livalla, hun synes jeg virker ganske sprø. Ja. Hun tror, der tar jeg en råsjans og sier at hun er sprø. det er rødde gjort. Jeg tror vi, både Bjørn og jeg, stiller oss bak den påstanden. Å, oh, ja, ja, ja. Det er hyggelig. Jeg ser at spørsmålene renner inn til postkassa. Postkassa. Og noen ganger så tenker jeg... Er det noen som har... jeg skal bare ta et eksempelspørsmål her. Ja. Oi, nå fant jeg det ikke. Å nei. Vi venter sånn, vi steiner. Å nei, ikke bli sånn. Nei, jeg finner ikke. Å nei. Hva var kjensen? Trolig proft. Nei, jeg skal finne. Det var en jente som skrev inn til oss. Kan du ikke bare ta den tiden du trenger? Finn, så pauserer vi så lenge. Ja. Jo, jeg fant den. Det er fra Magia. Hei, Magia. Som er kreps. Hei, kreps. Og hun skriver, hvorfor heter det barndom og ungdom, men ikke voksendom? Skriver Magia. Og jeg lurer på, altså, jeg tror ikke det er lov, jeg, å hyre tekstforfattere fra reklamebransjen til å skrive spørsmål til Radioresepsjons postkasse. Nei, nå ironiserer jeg. Ja, det ironiserer jeg. Men jeg er enig at det her, kanskje jeg er litt dårlig form i dag, at det er lavtrykk eller noe sånt, men det der, hvorfor heter det barndom og ungdom, men ikke voksendom? Skriver Magia. Du mener at Magia rett og slett skøyer stykker programmet? Ja, hun skøyer litt. Hun skøyer og flørter med oss, og det er greit. Jeg synes ikke spørsmålet er det dummeste jeg noen gang har hørt, men jeg forstår at det kan være profesjonelle, altså mediefolk som har utviklet dette spørsmålet. Ja. Men samtidig så er det jo litt interessant da, at det ikke finnes en periode av livet som ikke har et dom etter seg. Ja. Det heter alderdom også, magia, det kunne du kanskje skrevet. Men alderdom, ungdom og barndom er jo liksom ikke det samme, for alderdom er mye mer et flytende begrep. Barndom, da må du være under 18. Ungdom, da kan du være fra 16 til 26. Så det er okay. Mens alderdom, det er bare, okay. Nå begynner alderdommen. Hva med mellom 16 og 18, Tore? Hva er du da? Men også, der kan du velge om du er barndom eller ungdom. Det spørs når du snakker om det. Hvis du snakker så om alderdom, da, la oss si da du er 17 år, så er du i din ungdom. Men hvis du er 36 og snakker om da du var 17, så var du i din barndom. Men altså, alderdom, det er noe mye mer utflyttende. Alderdom er mye mer utflyttende. Akkurat. Det kan være fra 18 til 160 år. Det. Kan vi ikke bare introdusere voksendomordet da, og si at det også er noe? Ja. Jeg synes ikke det var så dumt spørsmål. Magi, jeg kommer her. Egentlig ikke, når jeg tenker meg litt om magi, så er det ikke så dumt. 1987 koder er resepsjon, eller bruk e-post da, rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart få møte din gamle far, Kjøstheim. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann, det er din far som ringer deg. Å, hei, far, det var lenge siden. Ja, det var det. Hei, Bjartemann. Ja, hei på deg. Du, hvordan står det til i Randaberg om dagen? Jo, jeg sitter her på taket på våningshuset og napper hår fra legger, lysk, bryst og lår, så her er alt klinkokos og plingebollen, altså som vanlig. Jeg begynner faktisk å bli ganske glatt og fin og ganske så hårløs. Ja, det var jo godt å høre. Og hvordan går det med min lille gamle sønn der inne i umoralens hovedstad? Det er vel fyll, doping, prostitusjon, pillemisbruk og nakne underkropper så langt øyet kan se, regner jeg med. Vær på vakt, min lille prins, for storbyen kan ete deg opp som en flodest og spytte deg ut av rektum som en ferdig tygget hubba-bubba. Ikke la gribbene og dæmonene få satt de krokete fingrene sine i den bleke skrokete kroppen din, Bjartemann. Vær på vakt, sier jeg deg. Jo da, jeg er jo på vakt, far. Altså, du trenger ikke bekymre deg for meg. Og så må du ikke onanere så mye, Bjartemann. Jeg vet at Satan lover velvære og ekstase, men gleden er, som du vet, gutten min, så alt for kortvarig. Gå til Herren med lystene dine, og han vil temme dem. Står det i Bibelen, far? Ja, det står skrevet i Korinterne, det lille Bjartemann. Det er jeg nesten 80% sikker på. Men vi kunne snakket om Herren og skam og selvbeføling og onan og synd og kjærskild i hele dag, Bjarte Paul. Men jeg ringer deg av en spesiell grunn. Ja vel? Og det handler om noe som skjedde i oppveksten din. For da du var bare 5 år, jeg vet ikke om du husker dette her, Bjartemann, men da fikk mor di og jeg gjennomført en plastisk operasjon på deg. En plastisk operasjon? En plastisk operasjon på deg. Ja. Vi så i de første leveårene dine at du utviklet en ganske stram og sexy sprettrumpe. En sprettrumpe? En ganske stram og sexy sprettrumpe, ja. Og du vet hvor redde din mor og jeg har vært for at du skal bli homofil, Bjartemann. Ja, jeg vet jo det, altså. Så i frykt for at du i puberteten skulle tiltrekke deg sodomitter og andre perverse, så gikk vi til det drastiske skritt å skjære bort 6-8 cm av sprettrumpa di. Vi kutta toppene, så å si. Det er drastisk, ja vel, men så har du vokst opp til å bli en, ja, relativt stolt heterofil mann, da. Er du ikke glad, Bjartemann? Om jeg er glad for at dere har skåret bort sprettrumpa mi som barn? Jeg vet ikke helt det, jeg. Vi har de to små sprettrumpeballene dine på Norges glass og sprit, og de står her på peishylla i kjellerstua. Vi kan sende dem til deg med ilpost. Neida, din mor har ikke skåret bort sprettrumpa di, Bjartemann. Du har aldri hatt sprettrumpe, og kommer aldri til å få det. Jeg fortalte denne historien fordi jeg har humor. Jeg har det. Jo, derfor. Du har jo kanskje det, altså. Hvor er det? Hæ? Nei, herregud, er det sant? Stemmer, mor er død som et regnstyrskinn. Hun hadde dessverre et ublitt møte med en semitrailer fra Findus, like opp i veien her. 6 timer brukte hjelpemannskap med å skrape hun ut av grillen på vogntoget. De brukte pinsetter og pinner, og livet stod selvsagt ikke til å redde. Begravelsen er på fredag, og det blir lukket kiste. Nei, ja, men jeg kaster meg på første fly hjem, jeg. Neida, mor er ikke død. Hun har ikke blitt maltraktert av et vogntog fra Findus. Hun tasser rundt meg nå og gir meg fløtende blikk, og jeg skal ligge med henne etterpå. Ok, far. Kjempemorsomt. Det er fordi jeg har humor, det, Bjartemann. Jeg har humor. Et lite smellkyss til din far over telefonlinja før jeg legger på luren. Nei, jeg kan ikke det. Et lite smellkyss. Det var ikke så vanskelig, det, Bjartemann. Ha en strålende dag. Ja. Jeg er glad i deg, lille gutten min. Jo. Ha det bra. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oh my god, var det Ida Maria og Timo Reisenen, faktisk. Ja. Folk tror jeg tuller når jeg sier det, men det er Timo Reisenen som er det. Vi er ikke helt sikre på hvordan det uttales, for det er tødler over begge A-ene. Altså R-A med tødler i A-ene. S A med tøller N E N. Det er kanskje Reisanen. Reisanen. Tror det Reisanen. Det nok med en E-aktig uttalelse. Jeg får alltid litt sånn vondt av Ida Maria hver gang vi spiller sangen hennes, for jeg tenker at hver gang vi spiller sangen hennes, så skader hun seg og slår huet i en monitor, eller altså kveiler en ledning rundt halsen sin og prøver å henge seg selv, fordi hun gir så mye på scenen. For Ida Maria, hun, hvis man skal snakke om å være helsprø, så må vel hun kvalifisere 100%. Ja. Hun virker som en helsprø jenta, og hun er jo også fra Nord-Norge. Og man blir jo mer sprø jo lenger nord man er. Jeg tror det sånn at generelt når hun hører rock, så blir hun clean kokos. Men spesielt når hun hører rock fra sitt eget band, da blir hun kling i bollen. Det er veldig fint når du sier rock. Rock. Ja. Rock, ja. Rock. Fint, fint, ja. Ja. Flott. Oh my god, var det i radioresepsjonen på P3. Vi skal til Postkassa Vi. Postkassa Vi. Postkassa Vi. Radioresepsjons postkasse. Vi er i gang, Vim. Jeg kan godt begynne med et spørsmål, hvis det er ønskelig, siden det er litt dårlig temperatur. König. Det er fra Martin. Hei. Hei, Martin. Martin. Steinbukk er hans stjernetegn. Gratulerer. Han stiller spørsmålet, hva er egentlig forskjellen mellom spaghetti og spaghettini? Og det er jo litt morsomt. Ok, dette her har jeg aldri hørt om. Spaghettini aner jeg ikke hva er. Nei, det er det jeg skal svare på nå, for jeg vet... Først, jeg synes først du må si hva spaghettini er, og så må du si forskjellen. Ja, når jeg sier hva spaghettini er, så ligger mye av forklaringen i det. Tror du det? Jeg er suspent. Ja. Og spaghettini er rett og slett bare spaghetti, bare litt mindre. De er akkurat kortere, tror jeg ikke de er, men de er litt tynnere. Og tynnere, ja. Og så er de litt... Ja, det er bare litt tynnere, egentlig. Ja. Er det ikke noe annet farge på den? Nei, du får sikkert spaghettini i grønt, farget av spinat, for eksempel. Eller sort. Eller sort, farget av... Aske. Aske, for eksempel. Men, i utgangspunktet, så er spaghettini bare små spaghetti, så vidt jeg har forstått. Og hvis jeg tar feil, så må man selvfølgelig bare korrigere. Jeg er ikke redd for det. Så det er mindre. Hvis man ikke liker de tjukke spaghettiene, så kan man gå for spaghettini. Ja, det kan man faktisk gjøre. Ja, ja, ja, men det er laget av durumvete stort sett også. Ja, det tror jeg. Ja, ok. Fy søren, det var helt splitt av nytt. Har du hørt om spagettini? Nei, aldri. Men får du kjøpt det rundt omkring hvor som helst, i enhver? Nei, kolonial. Altså, hvis du spør om, får du kjøpt det rundt omkring, så svarer jeg ja. Hvis du spør hvor som helst, så svarer jeg nei. Ok. Godt svar. Takk for det. Det var bra svart. Oi, sånn. Nå har jeg ikke blitt enig om å... Vi ble enig om ikke å tullestemmer. Ok. Det tror jeg vi gjorde oss ferdig med i går. Ja. Mm. Beklager. Altså, eller, nei, det, vi, kan, vi trenger egentlig ikke det. For, nei. Vi har fått et spørsmål her fra menstruerende penis og ulven. Hei, menstruerende penis og ulven. Født i kraftsens tegn. Navn, altså. Akkurat, ja. Nei, men det var forsøk på humor. Underbokshumor. Mm. Men han spør... uansett, hvilke mikrofoner bruker dere i studio? Og dette her er for mange spørsmål om hva slags utstyr og sånn vi bruker her i dette nok så fjolte programmet. Og jeg kan fortelle at vi bruker Neumann-mikrofoner. Ja, de er retningsstyrte Neumann-mikrofoner, slik at det ikke skal bli så mye feedback i det lille studioet vårt. Ja. Men så de satt fast inn i et AKG-mikrofonstativ? Det gjør de. Men de ser ofte litt ut som sånne lamper man hadde på skrivebordet sitt da man var 12 år gammel. Selve stativene, ja. Selve stativene, ja. Mm. Så ser man nå rett og slett som man må bytte ut lampa med da, selve mikrofonfestet. Ja, det ser akkurat ut som det. Mm. Neumann-mikrofoner også, jeg tror det skal være av ypperste kvalitet. Ja, det går jeg da ut fra. Vi hadde vel tidligere AKG-mikrofoner, om jeg ikke tar helt feil, men det ble byttet ut ved en oppgradering her for noen måneder tilbake. Vi kjører ikke popfilter foran mikrofonene, sånn som man gjør for eksempel i P3-målen, så kjører man popfilter foran. Akkurat. Det gjør vi ikke. Vi har skumgummi-knotter som er da over selve mikrofonhodet. Det ser ikke så profesjonelt ut, men jeg synes det fungerer upåklagelig. Det fungerer ganske bra. Det kalles også vindhetter. Ja, Det låser jo nesten aldri her, bortsett fra når noen slipper en, da. Nå er det gått over for at... Du ler, Bjørte. Du ler godt og hardt og ekte. Det ser jeg på ansiktet ditt. Mens, Tore, nå er det du som begynte å ødelegge humoren i programmet. Ja, det gjorde han. Jeg synes det var skøy et stykke program. Nei, det synes jeg ikke. Dette var skøy ikke stykker. Jeg sa ikke det, men begynner å ødelegge. Det er redusert ja, det er humoren i programmet. Erosjon på programmet, at det slites ned i kantene. Det må være lov å si seg uenig i det, altså. Ja, ja, det synes jeg du skal få lov til. Jeg vil gjerne ta et annet spørsmål. Nei, jeg var ikke helt ferdig med utstyret. Jeg tror nok menstruerende penis og ulven bare spurte om mikrofoner hvis du... Hva slags mikrofoner, ja, ok. Jeg tenkte jeg skulle si bruke Dell-maskiner, men det er produktplassering. Ja. Jeg skal ta et spørsmål fra Thomas Tvilling 31. Konge. Hei, Thomas. Han skriver, hei gutter, jeg lurer på hvordan jeg kan forklare for sønnen min grunnen til at vann ekspanderer når det fryser, og det kan du ikke. Det er vanskelig også. Ja, jeg vet i hvert fall ikke, men du kan i hvert fall vise han at det fungerer, for eksempel å teipe han fast i en kjøkkenstol og sette han foran fryseren, sette inn en boks med vann i isbitboksen, og så ta den ut igjen et par timer senere, og så ser du at det har blitt sørt. Ellers kan du bare, jeg ville gjort da, hvis jeg hadde en sønn, jeg har bare sagt at vann ekspanderer når du fryser, så sånn er det. Mitt ord er lov. Ikke, hvorfor skal du, hva vits med å stille så mye spørsmål rundt det? Men det er typisk små unger, de spør om hva som helst, men alltid blir det litt for mye. Altså. Ja. Hvordan ville du forklart da? Nei, jeg aner ikke, sannsynligvis. Klabba til han når han spurte. Ja, du ville det, ja. Spring og lek, spring ut og lek. Slå han først, og så si at han skal leke etterpå. Ja, kontroversielt. Det er... Altså, hvis han lurer på hvordan han fysisk gjør det, så kan han, om han skal sitte på huk, eller om han skal sitte på en stol, eller ligge i senga, så anbefaler jeg å sitte på huk. Ja. Stater. Hei, Stater. Har sendt et spørsmål. Finnes det duunger? Jeg bor i byen og aldri sett en. Det der spørsmålet der, har jeg fått så mye rundt omkring i løpet av de siste årene? Mm. Og det er klart det finnes duunger, men de gjemmer seg vel da, for de vil jo ikke bli skadet av mennesker og andre rovdyr. Jeg synes det er veldig rart det, at jeg aldri har sett en duunge. Jeg synes dette her nesten var stand-up-poeng, Stater. Fordi jeg synes det var godt... Du hørte ingen le. Det er jo godt poengtert, eller godt observert da. Jo da. Ja. Men sannsynligvis så kommer de vel ferdig voksne fra syden eller noe sånt. Sånn at du må til varme og strøk for de lager det i syden, og så sender de det til Norge. Du, nå blinker en lampe for meg. Er det trekkfuglalarmen? Ja, nei, det er ikke trekkfuglalarmen. Det er rett og slett noen prøver å fjolle bort svarende lampen som blinker. Og det er, altså, de kommer ikke ferdig voksne fra syden, de gjør det ikke. Fordi duene er i Oslo, altså ikke i Oslo. Men kommer de fra syden i utgangspunktet? Nei, de kommer ikke fra syden i det hele tatt. De er fra byen. Oslo? De er fra Oslo. Det er bydur. Jeg har bare bodd i Oslo hele mitt liv, så jeg vet ikke om det finnes duer i andre byer. Jeg har sett på Trafalgar Square i London. Så har du hvertfall duer. Om de kommer fra syden eller om de er avlet på i London, det vet jeg ikke. Jeg har vært i Amsterdam, jeg har også sett at det er duer der. Altså, du har sett duer i andre faktisk. Har du sett duer i syden noen gang? Aldri sett duer i syden, bare fredsduer. Sånn hvite. Hvorfor har du sett fredsduer i syden? Var du på åpningen av OL i Torino for eksempel? Hvor er Torino igjen? Jeg håper det er i Italia. Ja, der har jeg vært. Nei, nå holdt jeg på å fjolle bort humor. Ja. Du reduserer nok humoreffekten i programmet. Jeg tror vi skal ta litt musikk. Hvorfor vi roer oss litt ned og får lufta ut litt her. Før vi tar flere spørsmål. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et til oss. Eller e-post da. rrkrøllalfa.nrk.no Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Jo da, vi har masse spørsmål her. Altså, det er bare å finne de, altså, finne på en måte dramaturgien i det er det som er utfordringen hele veien. Jonfinn. Hei, Jonfinn. Har sendt oss et spørsmål, og det setter vi stor pris på. Og der er en slags, det blir sånn Walking Down Memory Lane spørsmål. Okay. Og han spør, leste dere tegneseriebladet Python på 80- og 90-tallet? Og Bjørte, leste du tegneseriebladet Python? Nei, det gjorde jeg ikke. Det var vel forbundet med skam, det der du kom fra? Ja, og ikke minst synd å lese. Synd og skam? Ja. Akkurat, men du kjenner det til da, vet du hva det dreier seg om? Ja, jeg har hørt om det, har sett det i bladhyllene. Ja, og har ivret litt grann om å få de sente fingrene dine i taket. Ja, selvfølgelig, men nå føler jeg det litt sånn for sent. Ja, fordi det var vokst fra det. Vi leste Python aktivt, Tore, både du og jeg. Vi hadde det, og jeg kan fortelle at jeg hadde en relativt traumatisk episode etter å ha lest Python i veldig ung alder. Jeg var i hvert fall under 10 år da jeg første gang leste om tegneseriekarakteren Pervokris, ja. Som hadde motto «Er det hull, er det håp?» og han var svært opptatt av sex. Og det var en episode jeg leste, kan ikke ha vært mer enn 7-8 år, hvor Pervokris tar med seg en jente hjem. Og hun får bli med ned i kjelleren hans. Og der har han altså sæd lagret opp over mange år, fra forskjellige ferier og forskjellige epoker. For eksempel var det sommerferien 1985, så har han et norgesglass fullt av sæd. Jeg tror faktisk den største glasset med sæd Pervokris hadde var liksom romhjulen et år. Ja, det tror jeg. Romhjulen, for da tenkte han, det er typisk at jeg synes det er litt godt poengtert også, for romhjulen kan ofte være litt kjedelig, og derfor så, ja. Det er jo onaniens lille høytid, det da, mellom jul og nyttår. Ja. Jeg husker også, det var jo Rasmus Minus og Tommy, husker jeg. Mm. Dølle Døkk, selvsagt. Dølle Døkk var også veldig grov. Det var jo en slags parodi på Donald, for at han hadde håret til legger, og var ekkel. Og hadde kjøttnebb i stedet for sånn hardt brusknebb. Og så lå han da med Dølle, var det det hun het? Dølle Døkk. Jeg husker, hvis jeg kan bare prøve å gjenfortelle en av vitsene til Dølle Døkk. Jeg merker jo nå at det var ikke sånn kjempemorsomt. Nei. Men det var litt kontroversielt. Men han har spist chili con carne eller noe sånt, og promper. Ja. Han promper, så han blir veldig mye, altså. Han promper veldig mye i Dølle Døkk, da. Ja. I motsetning til Donald, som aldri promper. Ja. Men Dølle, han promper, og så han blir for så vondt, det begynner å ryke ut av ræva på han. Og da bare tenker han, herregud, nå må jeg kjøle ned ræva mi. Så går han til nærmeste kjern, da. Ja. For han hadde kjern like i nærheten. Han bor på landet, da, ja. Akkurat i den episoden så bodde han på landet. Og da stikker han ræva si da, ned i dette kjernet. Og da har undertrykket i magen hans skapt så mye vakuum. Stemmer det. Da, at det suger opp hele kjernet, opp i ræva. Så han bare blir svær, får alt det vannet i kjernet. Så det ser bare en fisk da, i kjernet som bare hopper og spretter opp. Det er ganske morsomt egentlig, synes jeg. Ja, nå synes jeg det har vært bedre. Før synes jeg det virket litt griset i det bladet, men nå kommer det seg. Ja. Det er en ting jeg kom til å tenke på når du sa at Donald aldri promper. Og det tenker jeg at det er nok hele skaperne som velger å overse de gangene han promper, og ikke lage en lydboble ut av rumpa hans. Fordi det ødelegger humoren i Donald. Ja, så du mener at det er tegneserier i ruta der han promper, men de er blitt liksom tatt ut før de... Ja, de har bare valgt å ikke skrive lyden, altså prrr, for eksempel. Ok. Det er nok sant det du sier der. Ok, nok om Python. Andre spørsmål der? Ja, det er til Bjarte her fra Kjetil Vekt, født i Kjønnets gård. Hei, Kjetil Vekt. Hei, Kjetil. Han skriver, hva skjer med hardrockbandet Petra? Han mener at du skal kjenne til Kjøstheim, og jeg gjør det faktisk litt selv også. Ja, jeg vet ikke hvor de er. Dessverre kan jeg ikke svare nøyaktig på hvor Fortell, de er. Fortell, altså til nye lyttere. Ja, Petra er da et sånn gammelt, legendarisk kristenrockband. Gammelt eller legendarisk? Jeg vil si gammelt, for jeg tror ikke kanskje de er så legendariske. Men jeg tror de er amerikanske, og jeg har ikke peilen på hvor de er i dag. Nei. Det skulle ikke forundre meg om de eksisterer den dag i dag. Er det litt sånn, nei, de er ikke hardrockte. Jeg tenker på Kelly Family er jo litt sånn sektaktig, men er de på en måte sånn? Nei, de er tøffere enn som så. Jeg har sett en video en gang med bandet Petra, og altså, fasaden ser ut som helt vanlig rockband, men det er det som ligger under. Man skal passe seg for det, altså religion. Jeg synes det er veldig skummelt det med hardrock og blande det med religion. Det skal egentlig ikke være mulig, altså. Nei, det er veldig stygt. Det er en veldig stygg kombinasjon, og hvis du hører på tekstene, så er det veldig stygt å høre på. Altså det er noen sjangerer man bare skal holde utenom kristendom. Hvis man skal blande noe, så bland for eksempel jazz eller trip-hop, som jeg synes passer veldig bra til kristendom. Ja, men du hadde svenske band Jerusalem, de klarte jo på 80-tallet å blande hardrock og kristendom med ganske stor suksess. Hvorfor klarte de det? Du mener at Petra ikke klarte det først og fremst? Ja, men nei, kanskje ikke så godt. Nei. Gå inn og sjekk på YouTube, eller YouTube, som det heter, og søk på Petra, så finner du sikkert noen rockevideoer. Vær forsiktig da. Hvorfor det? Nei, for jeg synes det er skummelt. Ja, det er skummelt. Du kommer bli lurt inn i rocken av en kristen gjeng. Jeg tror vi snart skal ha nyheter her i NRK P3. Er det Furu, eller er det Geikerud i dag? Løpende Grepperud i dag. Grepperud i dag? Ja, Grepperud i dag. Ja, uansett, nyheter nå om bare noen få minutter, og så er vi tilbake igjen etter det. Flere spørsmål ønskes, 1987 koder er resepsjon, eller er det krøllalfa.nrk.no som vanlig. Vi snakkes da. Ja. Ha en fisefin tid mens vi er borte. Vi skal også få en anmeldelse av Tilbake til fremtiden. Ja, det stemmer. I neste time. Bjarte Perl Kjøstheim, du ser godt ut. Ja, takk skal du ha, i like måte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, på den svarte Levis-skjorten i dag. Fra Tupac'en, heter det, eller? Ja, det er nok det. Ja. Du har flere Tupacs? Ja, jeg tror i hvert fall jeg har tre Tupacs. Så seks, altså. Ja, seks. Ja. Sixpack. Ja. Det har du ikke. Nei, det har jeg ikke. Nei, det har du ikke. Tore Sagen, det er nevnt også. Du har på deg en litt, ikke jælvaska, men stilvaska dongeri-skjorte fra, ja, vi bruker å si merke, men... Hvorfor ikke? Jo, Wrangler. Ja. Ja. Den ser mega ut den, altså. Ja, tusen hjertelig takk for det. Har du hatt den, så var den helt, hva skal jeg si, mørk da du kjøpt den, og så har den blitt så lys? Nei, den var helt lys da jeg kjøpt den. Den var liksom ferdig vaska. På den måten så var jeg tøff umiddelbart i det jeg gikk ut av butikken, og trengte ikke å ha en bufferperiode hvor jeg ikke var tøff på kanskje et halvt år. Jeg har på, hvis jeg skal si det, altså mitt store ikon, altså Blindeforbundets Arne Husvegg. Tidligere. Skjorte, ja. Han er jo avdød. Ja, Husvegg-skjorten. Dette er for å altså holde hans navn ved like, og at folk ikke glemmer Arne Husvegg. Og så han gjorde det for blindesaken. Og så har du også en Dovre-singlet under. Nei, det er ikke Dovre. Det er nok en man, eller man, fra Dressmann. Okay. MAN er jo også et datterselskap av svenske Volvo, som lager busser og trailere, så vidt jeg har forstått. Ja, det er riktig det. Rart at det heter MAN og ikke Volvo, når de har allerede den sterke merkevaren Jeg ruller, som alle kjenner så godt til. Jeg ruller, ja. Men både Steiner og Tore har i dag på seg Proclaimers-brillene. Ja, ja, det er sant. Det er mye av grunnen til det, har jeg jo fortalt tidligere i sendingen, så det er ikke noe vits å begynne å rippe opp i det igjen. Det er bare å understreke dette, at jeg har på meg, altså, det kalles skjermbriller, og dette har jeg fått dekket av NRK, fordi jeg blir så sliten av å se på skjerm. Øynene blir så slitne. Er det sant? Nei, nei. Eller, nei, jeg kan, nei, nei, du kan få dekket av NRK, men jeg glemte det da jeg kjøpte disse brillene. Jeg trodde det var 50% på Krog, ja. Ja, du får dekket det faktisk. Jeg skal gå til kompetansesjefen etterpå og si at jeg trenger nye briller. Jeg skal gjøre det, ja. Mm. Jo da, vi skal ta flere spørsmål til Radioresepsjonens postkasse. Er det noen spørsmål dere gleder dere til å gripe fatt i? Ja, det er et spørsmål som jeg gleder meg veldig til å gripe fatt i. Jeg kan si hvem det er ifra, slik at vedkommende kan forberede seg. Det er fra Pederns kontroversielle spørsmålsbu. Hei, Pederns. Hei, Pederns. Det skal bli spennende. Det er liksom et intrikat liten suppe som han har rotet seg opp i. Og så gleder jeg meg til å svare på hva vi liker best av grepfrukt og appelsin. Ja. Så det er mye å glede seg til her i sendingen. Appelsin. Ikke ødela det. Men Bjørte, en liten ting jeg har lagt merke til med deg. Fordi når det er altså, alle andre spalter enn Radioresepsjons jamaikanske one-on-one-spalte, som vi skal ha i morgen, som går på torsdager, så sitter du på en måte i helt andre enden av studio. Ja. Men når vi har one-on-one-spalten, så lener du deg over fanget til Tore og leser på hans PC. Ja. Men hvorfor det? Jeg vil ikke være så innpåsliten på Tore hele tiden, men det hender at jeg gløtter bort, og så sier jeg til Tore, kan du ikke markere det spørsmål, og så kan du stille deg en eller annen gang når du føler passe. For du stiller, hvis, altså observant lytter vil kanskje legge merke til at Børte aldri stiller spørsmål. Ja. Mm. Men han vil alltid fortelle vitser, for det gjør at han blir mer populær blant lytterne. Mm. Så han tenker vel at postkasse, postkasse, det bare ødelegger for hans ry. Mm. Så han er litt sånn vitskongen. Nei, det tenkte jeg. Nei, er du så konsekvent? Nei, så konsekvent og så kynisk jeg ikke. Nei. Det er nesten. Nesten. Du er nesten så kynisk og konsekvent. Ja. Det er ikke så dumt tenkt av meg. Nei, det er veldig bra tenkt av deg. Ja. Vi har nytt slagord, Tore. Det hadde jeg nesten på å glemme. Ja, det har vi. Det er hentet fra en av Bjørn Eidsvågs sine aller vakreste viser, og den heter Skyfri himmel. Mm. I den sangen så sier han en problemfri time i gode venneslag. Mm. Det har vi tatt. Skyfri himmel! Og det har vi tatt og gjort om til to problemfri timer i gode venneslag. Er ikke det ganske flott av dere spørre på? Ganske flott. Ja. Jeg synes ikke Bjørn Eidsvåg kunne gjort om teksten. Si det en gang til så de som oppdaterer Facebook-sider og sånn får det med seg. To problemfrie timer i gode venneslag. Akkurat. Det er, jeg synes det er veldig flott, det. Mm. Men jeg synes, jeg ser jeg også en av de aller fineste sangene til Bjørn Eidsvåg. Jeg synes jo Fader forlat dem, de vet ikke hva de gjør, er den aller fineste fra 70-tallet, en litt sånn rocka versjon. Ikke sikkert ikke de fleste har hørt den, men hva er din favoritt? Det er ikke Fader forlat oss, vi vet ikke hva vi gjør, da. Fader, forlat oss, vi vet ikke hva... Du tenker høres... på sånn nytt slagord nå, eller? Nei. Nei. Jeg bare lurer på om kanskje folk tror at vi er veldig religiøse nå. Det er ikke nødvendigvis helt... Du må ikke religiøs. Være religiøs for å like Bjørn Eidsvåg. Nei. Det er morsomt, men den tidlige perioden til Bjørn Eidsvåg, som den Fader forlat oss, der sang jo Bjørn Eidsvåg på østlandsk. Ja, han prøver å rulle på ærene. Jeg synes han klarte det ganske bra også. Jeg synes man hører at han ikke kommer fra Sør-Øst-Norge. Mhm. Vi skal også ha en filmanmeldelse fra 85, er det det? Den er fra 85, ja. Mm. Jeg jobbet da her i NRK som freelancer, fordi jeg var liksom en barnestjerne, og fordi jeg solgte meg inn som trønder, og det er jo en distriktspolitikk i NRK, fordi det er et statlig organ, hele denne kanalen, og da fikk jeg lov til å lage noe, men de ble for kontroversielle for ungdommens radioavis sin smak. Mm. Tenk, du var barnestjerne, Tore. Det er ikke bare, det er akkurat som med pornostjerner. Altså, det finnes ikke noe som heter pornoskuespillere, det er alltid pornostjerner. Ja. Så samme er det da med tydeligvis barneartister. De er ikke barneartister, men barnescener. Ja, det er godt sagt. Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Og vi går rett på et nytt spørsmål, og det er en som trenger vår visdom her, og det er veldig hyggelig at vi ja, kanskje kan hjelpe. Det er en som heter Alexander. Hei, Alexander. Hei, Alexander. Og han skriver, jeg og en kompis har kranglet en stund om det finnes muldvarp i Norge. Jeg mener ja, og han mener nei, trenger deres visdom. Jeg satt ikke på den kunnskapen. Tror dere det finnes muldvarp i Norge? Ja, jeg er overbevist om at det finnes muldvarp. Okay. Jeg tror at muldvarp er et amerikansk fenomen, og ikke finnes på denne siden av Atlanterhavet overhovedet. Dere har nok begge feil. Jaha, okay. Fordi muldvarp, det finnes i Europa. Vet du noe, det var som har skjedd? Jeg vet, jeg har faktisk vært på internett. Jeg måtte på internett for å sjekke det, for jeg satt ikke på kunnskapen selv. Jeg måtte på internett. Og muldvarp, det finnes i Europa. Det finnes også i USA, som du helt riktig satt ordet. Og man har også observert muldvarp i Sør-Sverige. Okay. Men altså, Sverige er jo da lenger sør enn Norge, så at muldvarp befinner seg til stadighet i Norge, det er tvilsomt, men jeg tror jo at det har vært muldvarp i Norge. Klart det har vært innom, klart det. Men hvis du strekker dette begrepet muldvarp i veldig sånn vi forstand, så ikke kan er du... det humor nå? Blir det humor? Nei, det er ikke humor. Nei, for ingen måte ment som humor. Så kan du jo si at det finnes muldvarp også i Norge, for eksempel hvis det er det jeg drev å lage informasjon om NRK til TV 2. Og, spar og så, meg, ja. Denne humoren her, nå den trenger... Var dette nødvendig da? Sånne muldvarp finnes jo da ja, sant, det er alle land, du er enig i det, Steina? Ja, jeg er enig i det ja. Det er så mye korrupsjon i Norge at det er klart det finnes sånne type muldvarper her. Men det var vel sikkert ikke det han lurte på. Nei. Kanskje ikke. Vi har delt av vår visdom på alle nivåer, og det er bare hyggelig. Takk. Jeg hadde jo noe reklame for fremtiden forrige gang vi snakket på radioen, som bare er få minutter siden, og jeg sa vi skulle svare på to forskjellige spørsmål. Ja. Kan du ta kjapt det første? Det er fra Schizofren Tvilling. Hei. Hva liker dere best av grapefrukt og appelsin? Og Bjørte, du svarte jo appelsin. Ja. Ja, appelsin. Jeg svarer også appelsin. Så skal jeg ta det andre spørsmålet, som er fra Pederns kontroversielle spørsmålsbu. Hei til deg. Og han skriver, hei, en kompis av meg har trolig klart å smitte en gammel klassevenninne med klamydia. Mannen hennes er enorm. Skal han kjøre late som ingenting-taktikken, eller invitere seg selv til en sikker død? Late som ingenting. Ja. Eller er det ikke noe vits i å provosere noe mer, er det det? Eller... Jeg ville jo prøvd, hvis problemet her er at han må gjøre klassevenninnen frisk igjen, så kan han jo for eksempel hakke opp antibiotika og ha det i et glass med limonade og servere en varm vårdag. Men klassevenninnen, altså har han jevnlig kontakt med klassevenninnen? Kompisen eller Pederns kontroversielle spørsmålsbu? Nei, altså kompisen da, som har smittet denne gamle klassevenninnen, som har en mann som er enorm, har de jevnlig kontakt? Det kommer ikke fram av korrespondansen. Det skjedde ikke på en sånn reunion eller noe sånt her da? Nei, det vet jeg jo ingenting om, men jeg vil bare si at det er lurt å få vekk sykdommen, så mannen ikke får den, hvis ikke han har fått den allerede. Nei. Da kan man jo eventuelt hakke antibiotika og ha det opp i limonade og gi det til den enorme mannen. Helt klart. Men la, jeg synes, vet du hva, hvis jeg hadde vært i den situasjonen der, jeg hadde latt det ligge, og så hadde han fått klamydia, og så hadde det blitt en liten fight mellom den enorme mannen og kjæresten. Og så eventuelt, hvis forholdet er sterkt nok, og de elsker hverandre, så holder det. Ja. Og hvis ikke, så blir det da slutt. Og sånn er livet. Ja, det var kjempe... Nei, jeg, etter det du sa der, Steiner, sa ikke jeg noe tilføye. Jeg synes det var vakkert sagt, Steiner. Jeg var litt i tvil om at han var enorm, sånn at hele mannen var svær, eller om at han var enormt utstyrt. Hvorfor spiller det noen rolle? Nei, egentlig ikke. Nei. Spiller det noen rolle om han har enormt utstyrt? Nei, jeg skulle egentlig bare stoppe der etter deg, Steiner. Du skulle nok ha stoppet, altså. Ja. Jeg var helt sikker på at du skulle dra det videre og si hvis han er en orm, da er det vel ikke noe farlig, da er det bare å kaste han tilbake i bolet sitt. Nei, det skjønte vi ødelegge humoren i programmet. Ok, det skjønte vi. Da har jeg et spørsmål her, ja. La oss bare ta det, og så ser vi hva som skjer. Det er jo den vanlige rutinen, egentlig. Ja, jeg sa det nå. For folk vil skjønne hvordan vi gjør det. Ja. Anders, født i Haveråttens år. Hei, Anders. Han skriver, kjære dere, hva betyr Imr Dabei, som saltstangmann sier på Soletti saltstangposen? Imr Dabei, og hvis du tenker litt etter, kjære lytter, så husker du sikkert at hvis du har spist saltstenger fra Soletti, så vet du at det er en saltstangmann der som sier Imr Dabei. Er det noen av dere som har såpass tyske kunnskaper? Ja, jeg er i hvert fall skråsikker på at immer betyr alltid, og dabei, det husker jeg ikke hva betyr fra, selv om jeg var veldig god i muntlig tysk. Men ikke skriftlig? Nei. Jeg var ikke klar over det var tysk engang, jeg var sikker på det var... Norsk? Nei, tysk eller noe sånt, ja. Tyrkisk, mener jeg. Tyrkisk, ja, tyrkiske saltstenger. Det kan jo være det, for det er jo mange tyrkere i Tyskland. Ja, det er sant det. Mm. Det nok helt sikkert noe der. Kanskje da det altså alltid tyrker, for eksempel. Skal, det skal jeg... Jeg har sjekket litt på internett igjen. Åh, nei! Du er så glup! Ja, men ja, nei, det ikke glup. Jeg bare... Jeg vil gjerne at folk skal lære noe også av dette programmet. Ja. Og jeg gikk inn på Free Translation og fant ut at, ja, Immer er alltid. Ja, det riktig, ja. Mm. Takk for det. Og så kunne jeg bare oversette til engelsk, da, så jeg tok det fra tysk til engelsk. Always at the same time betyr det. Men jeg tror at det har noe med at det er alltid det samme. Det tror jeg egentlig. Og så du får aldri noe nytt fra Soletti. Nei, det er Soletti. Så Soletti, du vet hva du får. Du får alltid de samme satsengene. Ja. Trygge, gode, gamle Soletti. Det er det det handler om. Ja, det tror jeg. Smart. Smart, ja. Jeg synes det var glimrende løst. Har du til der, Tore? Jeg synes ikke vi helt ferdig enda. Gi meg en lite øyeblikk her, så skal vi se. Et lite øyeblikk, eller? Jeg kan ta godt ta ut jeg, men... Jo, men Steiner, ta et etter så lenge. Ja, hvor ble da bladet Sølvpillen? Ble Sølvpillen drept til hilsen Syvert? Mm. Ja, jeg tror vel heller det var foretak Sølvpilen tror jeg lever. Konglomeratet, ja, altså firma. Ja, for Sølvpilen, han lever jo ikke i dag da, men at hans etterkommere lever jo i reservater i, ja, i USA. Men ikke i beste velgående så lever de der. Alkoholiserte og jævlige. Yes. Mens blodsporen Falk, han startet jo et enormt imperium, eller hans etterkommere. Blekansikt. Ja. Så, gjorde han det? Ja. Hva slags imperium nå? Sånne biler som du kjører på golfbanen med. Falkbilene, Falkbilene. Ja. Falkbilene. Der er navnet. Ja. Falkbilene, er det det? Falkbilene. Mm. Akkurat. Mm. Trodde det golfbilene? Nei, golfbilen Falk, eller... Okay, det er akkurat som elbilen. Elbilen Smart, ikke sant? Den heter jo ikke elbilen El. Nei, akkurat som hvis et muldyr heter for eksempel Petro, da. Mm. Så er det muldyr i Petro. Ja. Ikke muldyr i mull. Nei. Nei. Hang dette på grep? Ja, det synes jeg faktisk gjør det. Da kan jeg ta et kjapt spørsmål, jeg. Det er fra gubben, han er skorpion. Hei, gubben, skorpion. Hvor er dette berømte syden? Og går det noen grenser, for eksempel nord for syden? Ja. Og jeg må jo si at jeg har jo vært altså, lenger sør enn for eksempel Danmark, da, som er det fleste, mange, altså har ikke reist lenger syd enn Danmark. Nei. Men jeg føler selv at jeg ikke har vært i syden, fordi det er vel noen helt spesielle kriterier som oppfylles for at det skal kalles syden. Mm. Og hva er det, Steiner? Du har vært i syden. Jeg har vært i syden, jeg har vært to steder i syden, jeg har både Alanya og på Magaluf i Mallorca. Ja, dette er jo Tyrkia. Tyrkia, Alanya, ja. Alanya. Hvorfor er det syden? Det er syden fordi det ser ut som syden. Mm. Det er drinker, du har en bar som heter Barracuda, med svensk uttale. Du har strandverter som snakker svensk, spiller gitar, spiller grove sanger på kvelden, og så er det pub crawls, og det kjenner tegnet syden. Og så er det selvfølgelig strand, da. Er det sånn at, kan man si det sånn at syden er, hvis du reiser lenger syd enn Danmark, og det er et charterselskap som står bak? Ja, da kan man med ganske stor sikkerhet si at det er syden. Ja, men ifølge Stavanger-ensemble sine slagere, så er syden Kristiansand, for de synger, så drar jeg til syden til Kristiansand, der finner jeg som kanskje går an. Ja, nå sa jo Steiner nettopp at du må lenger syd enn Danmark. Ja, men det var, så kom jeg med Stavanger-ensemble-teksten, og de er og litt uenige. Da blir lytterne usikre igjen. Ja. Da har vi egentlig ikke gjort jobben vår og svart på spørsmål. Men så innad i Norge, ja, så er Kristiansand syden, kan vi ikke si det sånn? Jo, ja, det kan vi si. Og eksternt så er det da et sted, syd der det er strand, og du har grove svenske strandverter som synger grovkornede sanger, og det er en bare som heter Barracuda der, kanskje. Mm. Fy søren, Steiner, i dag er du den perfekte diplomat. Du er en mekler som klarer å trekke trådene sammen. Jeg er det. Mm. Takk for det. Det er veldig hyggelig å høre. Ja. Du kunne ikke jobbe i FN, men du er nesten så flink. Det er veldig rørende og varmt. Men det varmer, men jeg. Ja, det er varmt det. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Unnskyld. Surfer Rosa var det Open Your Eyes, grunnen til at jeg lo. Jeg skal forklare det, kjære lytter, så ikke du tenker, hvor lo du egentlig der? Så skal jeg fortelle det. Det var fordi Tore har ferdiggjort manuskriptet til dagens stand-up. Og så sa du, Tore, du sa noe som var litt morsomt, synes jeg i hvert fall. Ja, det var kjempemorsomt. Ja, det som jeg sa var at stand-upen er, det er ikke en vanlig stand-up i dag, det er en stand-upini, som er litt tynnere enn vanlig stand-up. Litt tynnere, ja. Og jeg har lest den vanlige, og det er rimelig tynt. Men jeg skal gjøre mitt ytterste for å gjøre dette til et fantastisk radioinnslag. Og jeg skal love deg, jeg skal prøve å selge de veldig, veldig tynne poengene som er der, Tore. Ja, men det er veldig hyggelig å høre. Men da, vi har snakket om tidligere at vi snart skulle røpe hva stand-upen skal handle om. Vil du si noe om det nå, Tore? Ja, det kan jeg godt si. Jeg kan godt røpe hva den handler om, for da kan jo folk forberede seg litt på hva slags poenger som skal komme. Og det skal handle om er kortspill. Ja. Ja, det og kort, fenomenet kort og så videre, så jeg skal ikke si mer, for da kommer du å røpe alle poengene. Kortspill, og fenomenet kort, og så kort liksom. Ja. Skjønner du, kortleik da? Ja, det er riktig. Ja. Jeg trodde først du sa like for sendingen at det skal handle om gambling. Ja. Det ble det ikke. Nei, men det var fordi jeg skulle drippe små stikkord som reklame for fremtiden, og da sa jeg gambling, og jeg sa kos senere i sendingen. Og da... Du sa først kos. Jeg sa gambling først da jeg var i P3-målen her noen minutter før ni. Akkurat. Og så sa jeg kos midt i radioresepsjonens sending før ti. Og så nå sier jeg at det handler om kort. Akkurat. Ja. Fint. Jeg gleder meg til å fremføre dette, Tore. Dette kommer til å holde. Vi har jo det litt grann tid før Tore Steiner skal fremføre Tore stand-up, så hvis den er såpass tynn, så går det jo an å appellere til de som hører på. Og slenge inn en vits du kan få inn i stand-upen. Men det kanskje... Det vil ikke anbefale det. Du vil ikke anbefale det, nei. Nei, det er ikke vanntett det, altså. Det er ikke vanntett. Okay. Hvis du har en god kortvits, da, ja. Så kan du jo sende den 1987 koderesepsjon, så skal vi se om vi klarer å implementere den. Ja, da ser man litt av hvordan radioresepsjonen kan snu og sni og sno seg, og vise bare hvor live dette programmet er. Spesielt sni. Ja. Vi kan sni oss, vi. Ja. Særlig sni. Bare en liten kommentar til noe vi snakket om for bare noen minutter siden, nemlig Imr Dabai, altså som står på Soletti saltstengerposen. Det er veldig mange som har bedre tysk kunnskaper enn det vi har her i radioresepsjonen. Men likevel så er det litt sprikende hva det betyr. Det er noen som mener at det betyr alltid ved siden av, betyr det. Og så er det noen som skriver alltid med. Imr Dabai betyr alltid i nærheten. Og en variasjoner over dette er altså det Imr Dabai betyr. Det er sikkert noe av tanken fra Soletti, og at folk skal kunne skreddersy hva det faktisk betyr til sitt eget. Når vi er inne på radioresepsjonen retter, så vil jeg også få rette opp det at jeg sa at Man var et datterselskap av svenske Volvo. Flere har sagt at det er et datterselskap av tyske Volkswagen. Eller Volkswagen. Egentlig så burde siste halvtimen av programmet være rette halvtimen, hvor vi retter opp ting, feilaktige ting vi har sagt, for det er altså så mye faktafeil i disse sendingene. For vi har vel også kommet i skade for oss å si noe feil om elbiler også. Ja, det har vi. Vi sa vel at smart var en elbil, var det det vi sa? Det jeg sa det. Ja. Jeg har ikke fått... Ja, det er det vel sikkert ikke, det er Think. Ja. Det kunne til og med jeg rettet på, for det visste jeg. Så det sier litt om at jeg ikke følte med akkurat da. Det som er litt dumt med å rette på radio er at det tar så mye plass. I avisen så kan de bare lage en liten notis nederst med VG retter for eksempel, mens vi må liksom bruke dyrbar tid på det, og det er det som er dumt med å si feil ting. Vet du hva? Jeg har nå kommet på noe, jeg. Ja. Hva med at vi har en liten post da mot slutten av programmet? Post. Ikke si det. Jeg trenger ikke si det. Hvor vi retter, altså retter posten. Posten. Jeg tror ikke vi skal gjenta det to ganger etter hverandre. Men til dere som kaller oss kjøttur, idioter, jævla ignoranter og så videre, og rette på oss, vi prøver så godt vi kan, og husk at dette her er ikke i utgangspunktet et faktaprogram, men et lettbeint underholdningsprogram som går her på P3. Det skal være to problemfri timer i gode venners lag, og ikke noe krangling. Nei, vi skal ikke krangle. Men jeg synes allikevel at Steinar sin idé med en sånn en rettepost på slutten høres for lokken ut, altså. Ja, vi får se. Vi får se, kanskje vi skal gjøre det. Ja. Kanskje vi rett og slett skal gjøre det. Kan ikke du lage en jingle, Tore? Kan jeg vel. Ok, da skal vi snart til 1985. Vi skal høre en filmanmeldelse som du lagde for P1 på programmet Ungdommens Radioavis. Ja, det er vel på P2 Ungdommens Radioavis gikk i sin tid, og dette var i hvis ikke det var på P1, jeg er usikker. I hvert fall, det spilte ikke noen rolle. Det spilte ikke noen rolle, men det er feil, for vi kan rette opp mot sluttet av programmet. Ja, det var godt sagt. I hvert fall så er det jeg later som jeg trønder for å få lov å jobbe freelance for NRK, og jeg var barnestjerne da. Men de kom ikke på lufta, for de var i overkant kontroversielle. Men nå har tidene forandret seg. Agnar Mykle sin lasso rundt fru Luna har blitt lovlig, og da kan jeg også sende mine gøye sketsjer. Vi skal høre... Jeg retter det til sangen om Røde Rubin, men det kan vi eventuelt gjøre senere i sendingen. Ja. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. I dag skal jeg anmelde filmen Tilbake til fremtida. Filmen er 117 minutter lang, skrevet av Robert Zemeckis og Bob Gale, som jeg er ganske sikker på er jøder begge to. Regien har førstnevnte jøde. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. H Hele ideen bak filmen at en sprø professor som heter Doc Emmett Brown, tolket av skuespilleren Christopher Lloyd, har funnet opp en tidsmaskin som han lar guttungen Marty McFly, som med Michael J. Fox, spille prøve den ut. Jaggu fungerer den ikke også, og McFly blir sendt tilbake til det herrens år 1955, og tro det eller ei, da blir det drama. Midt oppi all virraken med å prøve å komme seg tilbake til 1985, havner McFly opp i sjekkeprosessen til mora og faren, som utspiller seg i 1955. Faen, altså. Pokker. Fitte, altså. Herran, skulle jeg nå egentlig ha et lengre intervju med en Michael J. Fox, hvor jeg blant annet skulle spørre henne om hvordan det var å jobbe med en jødisk regissør, hvorfor han snakker så høyt i rollen som McFly, og hva J-en i Michael J. Fox står for. Men det er bortfallet, da. Dette er en av de mest suspekte filmene jeg har sett på kino i hele mitt liv, og selv om jeg ikke er gamle gutten, så sier det en del. Folk har prøvd å portrettere tidsreiser tidligere, men dette forsøket tar noe kaka. Jødene, bak sitt perverse forsøk på å normalisere det incestuøse, er like forkastelig som forbrytelsen som ble begått mot de fra 1939 til 1945, så nå bør du jaggu være Even Steven. Når McFly reiser tilbake til 1955, prøver mora hans, som ikke er gamle jenta da, å sjekke noe på en soiree hvor hun i det virkelige 1955 egentlig møtt på han som skulle bli faren til McFly. Her er det nok Ødipus-kompleks til å fylle et motellrom, og det tror jeg det norske kinopublikummet vil ha seg frabedt. Jeg forventer en unnskyldning fra Hollywood, og at de nå lager en film som portretterer kjernefamilien og de sunne heteroseksuelle verdiene og ikke legninger skapt av forskere på LSD i et kjellerlokale i Jerusalem. Are you telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? Hvis man ser bort ifra det frastøtende underliggende budskapet, er dette en gøyal film for hele familien. Men som kommende forelder vil jeg heller servert datteren min i en bøtte med dritt enn tilbake til fremtiden. Terningkast 1. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Nei, fy faen, hallo, kult å se dere, hyggelig å være her. Tusen takk. Er du så glad å spille kort her, eller? Ja. Du, hva er det spillet for noe? Poker. Særlig. Okay. Hva faen er greia med kortstokk egentlig? Hva gjør knekten i en kortstokk? Hva er egentlig en knekt, og hvorfor kjører ikke de der monarkigreiene helt ut, spør jeg meg? Hvorfor er ikke knekten kronprins, liksom? Ja. Hvor faen er knekten i arverekka, egentlig? Nei, kanskje tallkortene burde byttes ut med bilder også? Kanskje toeren kunne være hoffnar? Ja. Eller sekseren, pressesekretær og återen, kanskje Lille Marius? Kjenner meg igjen. Lille Marius på nieren. Gå på nieren. Lille Marius, gå på nieren. Nei, skal vi spille vri Lille Marius, eller? Nei, faen altså. Hvorfor finnes det ikke en kortleik for republikanere? Har jeg alltid lurt på, liksom. Jeg tror jeg skal legge presidentkabal, ja, ass. Kjøp bort på Statoil og kjøp en ny stokka. Det mangler to stortingsrepresentanter. Ja, hva ville knekten vært i en republikaner-kortleika? Resepsjonisten på Stortinget? Faen, ass! Knekten, ass! Hva er greia? Ja, ass! Har du hørt om dvergen som spilte korta? Takk for meg, jeg heter Steinar Sagen. Tusen hjertelig takk. Hva heter du? Steinar Sagen heter jeg. Hallo. Tusen hjertelig, tusen hjertelig. Ja. Jeg synes det er Tore som har skrevet dette her. Ja, det er riktig. Og eminent fremført av deg, Steinar. Jeg synes du fremførte det på en... veldig, veldig bra måte. Ja, men jeg synes dette var mye morsommere enn jeg hadde forventet. For du, ja. Men det en, altså, når man skrur forventningene såpass ned, ja, som vi har gjort i løpet av sendingen, og sagt at Tora er misforløpt og sånn, så blir det jo en opptur selvfølgelig, ja, nesten uansett. Men vil du si, Bjørte, at det var en stand-up-ini, eller vil du si at det var en vanlig stand-up? Nei, vet du hva? Jeg synes, han var litt kort, men hva gjør vel det? Mm. Slutte mens leken er god. Mm. Det var det Steinar gjorde her. Jeg synes det var en vanlig stand-up, jeg, Tore. Jeg synes det var en medioker vanlig stand-up. Stand-up, men en ypperlig stand-up-ini. Okay, ja. Ja, jeg må bare si at jeg synes det gikk mye bedre enn jeg trodde. Jeg ble overrasket av mine egne poenger og begynte å le. For eksempel Vri Lille Varus, men jeg synes det var ordentlig morsomt. Ja, ja, ja. Det hadde jeg ikke trodd, for den synes jeg var litt tørr og rar. Ja, tørr og rar. Men alt i alt så er jeg altså veldig fornøyd i forhold til hva jeg trodde det skulle bli. Jeg synes ikke det funket, eller jeg kanskje merket det på slutten, at jeg prøvde å putte inn en lyttervits, altså, ja, som handlet om kort, som vi har fått fra Anders Vær. Hei. Det synes jeg ikke fungerte så men bra. Men det merker du kanskje, det kom så brått på oss som publikum. Vi ble bare helt stumme når vi ble stilt det spørsmålet. Mm, det. Det tok litt tid å fordøye nå, før jeg skjønte den. Ja. Hørte om dvergen som spiller kort? Okay. Vi skal ha flere one-linere i morgen. Det kan vi trøste Anders Vær med. 1987 koder og respons, hvis du allerede har en god one-liner til oss. Ternekast 4 fra meg. Ternekast 4 fra meg. Ternekast 5 fra meg. P3. Dette P3. 3. Du hører på P3. 50 Souls and a Disco Bowl. Det var The Lionheart Brothers i radioresepsjonen på P3. Dette sier vi ofte, at du hører på radioresepsjonen på P3. Det er veldig viktig å si det for eventuelt nye lyttere. Ja, det er veldig viktig. Mm. Og vi får også bonus, altså vi får noen kroner ekstra for å si, jo mer vi sier P3, jo mer vi sier radioresepsjonen. Mm. Så får vi litt kroner ekstra på lønningsslippen som kommer nå. Kommer på fredag, tenker jeg. Det gleder jeg meg til. Ja, det skal bli ordentlig. Føler at det var noe jeg skulle ha nevnt. Tenker du på noe som har med sendingen i dag å gjøre, Steiner, ja, eller tenker du på det som skal skje i morgen? Ja, det som skal skje i morgen. Ja. Jeg sa jo at hvis du har en one-liner, så send den allerede nå. Det er kanskje ikke så smart som jeg først hadde regnet med. Nei, fordi det er allerede en som har gjort det, og det er en tyr. Mm. Han eller hun skriver, hvilken gammel NRK-personlighet og matskribent setter seg stadig fast i alt mulig. Mm. Er det noen som vet det? Ja. For jeg leste det, altså. Ja, det er Henry Mothaker. Han er ikke så dum, men jeg tror det er dumt å sende inn så tidlig. Ja, grunnen til at det er dumt er at Forklar. Nei, men fordi da har det mailen bare sunket og blitt trykket lenger ned på listen. Ja, okay. Så hvis du skal ha med... Det er ikke som å stille seg først i køen. Du stiller deg først i køen, og så kommer det folk og stiller deg foran deg i køen hele tiden. Ja. Til slutt så er du bakert. Så det er egentlig litt juks. Det er ikke som å kjøpe billetter til Ringenes Herre eller Star Wars en uke før. Nei. Dette er annerledes. Mm. Så hvis du har en one-liner til oss, når skal man sende den da, Bjørte? Nei, send han i morgen tidlig, kanskje. Kvart på ti. Ja, kvart på ti er jo perfekt, da. Jeg vil nok gått enda senere, som så faktisk så senere. Nei, jeg synes kvart på ti synes jeg er greit. Ja, de som skal sende til meg, da, hvis det er noe spesielt myntet til meg, så vil jeg gjerne ha det fra 10 og utover. Ok. Ja. 1907 koder og resepsjon, spar det til i morgen. Mm. Bare si også at i morgen så skal vi også ha vår sensasjonelle spalte, radioresepsjons stavmikser. Ja, stemmer. Det er bare for å si for meg personlig, så er det en av de gøyeste spaltene vi har. Det er jeg som skal mikse triks i morgen, ikke det? Ja, det er kanskje det. Det betyr at du har immunitet mot å bli skutt av softgun MP5-geværet. Mm. Og det må være veldig deilig å bare glede seg det. Ja, vet du hva? Det bare gleder jeg meg til. Jeg bare gjør det. Ja, jeg gjør det. Tror du digg, ja? Jeg har blitt denne uken her skutt 2 dager på rad, og nå skal vi kanskje prøve å sjekke ut dem som blir skutt i skal skytes i dag. Ja, jeg tror det blir meg. Jeg tror det blir Tore. Ja. Jeg har vel en følelse av at Gud gjør med det. Kan man straffe meg en gang til? Det blir meg, ja. Jeg er sikker. Jeg tror ikke det blir meg i dag. Det ble Steinar. Fotifar skal skytes. Ja, men da, han er jo immun i morgen. Kanskje det var det Gud tenkte da han... Gud som tenkte det, vet du. Han er så smart å tenke, han Gud. Smart Gud. Ja, han har gjort mye feil, men han har gjort en del riktig også. Jo da. Men nå kan du, Tore, gjøre som du har gjort på meg. Skyt sånn et skremmeskudd. Nei, slutt med det, ass. Hvorfor så er det ikke mer igjen? Så skremmeskudd, det gikk ikke. Nei, det går ikke, for du gjorde feil. Ta ut magasinet. Skremmeskudd fungerte altså ikke denne gangen. Det var god tid. Ja, ikke god tid. Jeg kan fortelle at vi skal avslutte med Håkan Hellstrøm i dag. Han skal synge Før en lang, lang tid. Og det er liksom til æret for P3 Session som går av stabelen i dag, hvor Håkan Hellstrøm skal spille. Og det kan du også få med deg hvis du hører på lydverket i ettermiddag. Dessverre. Da må du skytes i morgen. Nei, det må jeg ikke. Jo, det må det. Dessverre. Tore, skulle du ta skremmen? Ikke skyte meg. Nei, nei! Nå er det nok. Det var synd. Shit. Det var veldig, veldig synd. Ja, kanskje skyld, Tore må skytes med family i morgen på grunn av dette. Nei! Kanskje. Hvis jeg taper stavmikseren, så skal jeg bli skutt på med family. Ærlig. Nei, ja. Ikke med family. Men hør på Lydverket i dag og få med deg Håkan Hellstrøm spiller live på P3 Sessions altså. Last ned podcasten vår også. Det synes vi veldig stas og hyggelig, og vet du hvor mange som gjør det allerede. Gå på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og trykk på podcast. Bjørte! Nå er det nok! Det funker ikke! Når jeg skriver på kuken og puler i det, det funker ikke! Få snakks! Ja, ha det bra! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3.